بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. قول المصنف رحمه الله: المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يخلقنا عبثا، ولم يخلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا ومعه كتاب، من أطاعه فهو في الجنة، ومن عصاه فهو في النار. ودليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Askilizaji tukufu, leo insha Allah ndio tutaanza msingi wa kwanza au swali la kwanza, yale masala matatu ambayo tumeyataja mwanzo wa darsa. Kwa hivyo hayo niliyosoma ndiyo asli ya kwanza au masala ya kwanza. Asema Sheikh rahimahullah: anna Allaha khalaqana, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi. Wa lam yakhluqna habatha, wala hakutuumba kwa mchezo na upuzi. Allah ametuumba, wala kule kutumba kwetu hakutumba kwa upuzi na mchezo. Walam yatrukna hamala, wala hakutuacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasi na kazi rebe. Tunkuja tu kama hayawani duniani hivi, kila mmoja afanya takalo. La, bal arsala ilaina rasulan, bal ametutumilizia mtume, wa maahu kitabun, na mtume kama yule akawa amekuja na kitabu kutoka kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Man ata'ahu fahuwa fil janna, mwenye kumtii mtume huyu, fahuwa mtu huyo fil janna, ataingia peponi. Wa man asahu, na mwenye kumaasi mtume huyu, fahuwa finnar, makazi yake ni motoni. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalil neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: inna arsalna ilaykum rasula, kitu sisi tumetumiliza kwenu mtume, shahidan alaikum, hali ya kuwa ni mwenye kuwatolea ushuhuda siku ya kiyama. Kama arsalna ila Firauna rasula, kama tulivyompelekea Firaun mtume. Fa'asa Firaun rasula, Firaun akamaasi huyo mtume ambaye ni Musa alayhi salam. Fa'akhadhnahu, tukampatiliza Firauna akhdhan, mapatilizo wa bila makali. Katika suratul Muzammil aya ya 15 na 16. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana, ametuumba. Walam yakhluqna abatha, Mwenyezi Mungu hakutuumba kwa mchezo ye mwenyewe, au sisi tumeumbwa kwa kucheza cheza tu tumeumbwa. Haiwezekani yote mawili. Na Sheikh rahimahullah maneno haya amechukua kutokamana na neno lake subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, katika suratul mu'minun. Anchukua kule, afahasibtum, madhania enyi wanadamu, annama khalaqnakum abatha, kwamba sisi tumewaumbeni kwa mchezo tu hivi. Wa annakum nakiyuni ilaina, kwetu la turjauna, hamtoregeshwa wala hamtoregea. Madhania hivyo, haiwezekani. Innama khalaqnakum muhmilin, sisi tumewaumba hivi tukawaachilieni tu. La amra wala nahya wala thawaba wala iqab, hakuna maamrisho mlioamrishwa, hakuna makatazo mliokatazwa, hamuandikiwi thawabu, hamutoteswa. Munkuja tu hivi hivi pasi na malengo. Wa innakum ilaina la turjaun, na nyinyi kwetu sisi hamtorudishwa siku ya kiyama. Ni lazima turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yakhluquna abatha, Mwenyezi Mungu hakutumba hivi hivi. Kimchezo mchezo hivi. Kwa sababu gani? Idh kaifa yatakhayalu almar'u, kwa sababu vipi mwanadamu husawirisha? Anna Allah khalaqa alkhalqa, kwamba Mwenyezi Mungu ameumba viumbe vyote hivi. Wa awjadahu min al-adam, akafanya kwa wapatikani baada ya ukosefu. Kuna wengi walikuwa hawako duniani kwa muda fulani uliopita, na sasa wapo na wajua mengi na wafanya mengi katika hii dunia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba viumbe na akawaleta duniani kutokana na ukosefu. Warazaqahu ma razaqahu min al-umur, na kamruzuku yale aliyoruzuku katika mambo. Wa ni'amil azima, na neema kubwa kubwa. Al-mutataliyati al-kabirati wal-kathira, zinazofuatana neema kama zile zilizo nyingi zilizo kubwa kabisa. Thumma, kisha baada ya hapo, la yakunu wara hadha al-khalq qasdun wala hikma, kuwe baada ya kuumbwa kote huko na neema zote uliopewa wewe mwanadamu, hakuna maksudio aliyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuwa na hikma kwa kufanya yote hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabaan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma na ana makusudio makubwa sana kumumba mwanadamu huyu. Si kwamba mwanadamu ameletwa tu akae kama mbuzi au hayawani aina yoyote katika hii ardhi nafanya kama anavyofanya hayawani, la, mwanadamu katika viumbe vilioumbwa ni mtu mtukufu, akitaka kuhifadhi ule utukufu wake ni mtu mtukufu. Walakad karamna bani adama, hakika tumemtukuza mwanadamu, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutukuzwa kwake si kwa sura wala nguvu, la, kuna mengine zaidi ya hapo. Kwa hivyo Allah ana makusudio Subhanahu wa Ta'ala kumumba mwanadamu huyu, ana hikma Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumumba mwanadamu kama huyu. Ndio akasema afahasibtum annama khalaqnakum abatha, hivi nyinyi munadhania ya kuwa sisi tumewaumbeni hivi hivi, bure bure hivi hivi tu, hali ya kwamba hakuna jambo lolote lililotangulia aliyoandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yenu? Pana mengi, na mengi hayo tumefahamishwa. Ndiyo sababu hasa ya kutumwa mitume, ili watufahamishe malengo ya kuumbwa sisi. Kwa nini tumekuja duniani? Malengo walitufundisha ni mitume kwa wasita wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famaana dhalika, maana yake nini? Maana hiyo anna man i'taqada, mwenye kuamini anna al-insana yamutu wa yahya, mwanadamu kazi yake hufa akafufuka, ma waraahu hisabun wala iqab, kisha kufa na kufuliwa hakuna hisabu wala hakuna mateso wala adhabu wala jazaa wala hakuna malipo wala thawabu wala hakuna thawabu. Fakaannama nasaba al-abatha ila Allah, ni kama kwamba mtu anasema hivi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amemumba mwanadamu huyu, kazi yake nkufa tu, mara atakuwa ni hai na mara atakufa, na akifa ndio basi, hakuna hisabu, hakuna mateso, hakuna malipo. Basi huyu ni kama amemfanya Mwenyezi Mungu ni mpuzi, yale aliyofanya hayana maana yote. Yani Mungu akuumbe wewe akulete duniani pasi na malengo wala hikma, basi takuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni umemelekezia kwamba ni mtu afanya mambo yasiokuwa na maana, astaghfirullah alazim, na hiyo ni kufu. Kwa sababu wallahu munazzahun an kulli aibin, Allah ametakasika kutokamana na kila aibu, wa an kulli naqsin, na kila upungufu Allah amekamilika. Yote hayo ambayo huenda yakapita katika fikra zako au kayawaza, Allah Subhanahu wa Ta'ala uko mbali na hayo. Subhanallah alazim, Mwenyezi Mungu ametukuka na ametakasika. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Wallahu munazzahun an kulli naqsin, Mwenyezi Mungu hana upungufu. Sasa ikiwa amemuumba mwanadamu bila malengo, kwani kama kwamba kuna kitu kimpungua hapa, na hilo haliwezekani kupatikana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma faman i'taqada anna Allah azza wa jalla khalaqa al-khalq, na wapili ni yule atakayetakidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba viumbe hakadha hivi, biduni hikmatin, basi na hikma, wa biduni an yakuna waraa dhalika ghaya, na basi na kupatikana baada ya hapo kuumbwa kwake upeo, faqad nasaba al-abatha ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamwegemezea Mwenyezi Mungu upuzi. Kwa Mwenyezi Mungu amefanya mambo ambayo kwamba hayaingii akili, hayaingii kwenye akili na hayalingani na yeye. Wallahu munazzahun an yunsaba ilayhi ayya naqsin au ayya aibin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ametakasika kunasibishiwa na upungufu na aibu. Asemaje Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi katika tafsiri ya aya hii, أيهي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أسيما ابن كثير أفظننتم يي هيفي ني مذنية أنكم مخلوقون عبثا نيني مميوم باتو هيفي كيم تشيزو مشيزو تو بس نوكو فنيا مشيزو بلا قصد ولا إرادة منكم بس نمنيزمو كوانا مقصوديو ولا كوانا متاكوا كتوكمانا نيني ولا حكمة لنا ولا هتونا حكمة سيما الله سبحانه وتعالى كتك يوتك ويفانيا هيفي انديفو منابو ذنية وأنكم إلينا لا ترجعون كوان بنيك وتسيسي هم تريجيشوا وسأونك أفكرك وموتك مليلها في الدنيا لا تعودون في الدار الآخرة هم تروده وقد كان يوم بأي آخرة متباكي كله كله تو دنيا نيوكو كما قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى يوانا دام وذنية وكتلوة هفيفي Aachwe turebe hivi hivi bila kitu. Na hilo ni jambo ambalo kwamba ni muhali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hili aliyozungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mwanadamu kumbwa kwake lazima kuwepo kuna hikma na malengo na makusudio. Ulama falsafa wasema hii yaitwa dalilu al-akhlaqi, yani hii yaonesha Allah tabia yake njema anawafundisha waja wake. Angalia namna anavyozungumza wale waja, amewaomba amewaumba yeye mwenyewe, halafu tena anawaletea kwa swali istifham ya kwamba kweli nyinyi maona kwamba mimi nimewaumbeni hivi hivi tu, ili yaangalie watakuwa na jawabu aina gani na mwelekeo aina gani. Hapa aliposema hivi ulama wa Kiislamu rahmatullahi alayhim wakaleta riwaya kutoka kwa Amr bin As radiyallahu anhu katika kuslimu kwake, asema wa yurwa anna hadha dalila, yapokewa kwamba hii dalili waliyotaja huwa sababu islami Amr ibn As, ni sababu ya kuislimu Amr ibn As. Amr ibn As amuislimu kwa sababu hii dalili akhlaq, kwa na tabia njema. Wadhalika anna Amr ibn As, kwamba Amr ibn As kana min ahli al-dhaka, kwa ni mtu mmoja alikuwa na busara sana. Na wa Yusuf bidaha, alikuwa kisifiwa kwa akili Amr bin As radiyallahu anhu. Na mtu atakayekujua kwamba ni kweli haya akasome tarikh, utaona namna alivyokuwa kiongoza jeshi la Muawiya na namna alivyokuwa akimpa ushauri Sidina Muawiya radiyallahu anhu, kwa sababu yeye alikuwa upande wa Muawiya katika ila harbul fitna iliyopatikana katika Waislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alikuwa ni mtu mmoja ana akili kali na alikuwa na ufahamu nzuri sana Amr bin As. Wa dhakara, akataja anna sababa islamihi, sababu ya kuslimu kwake, أنه تفكر في هذا الخلق. عمرو بن عاص أن كابهالا أكواه فكريا من يزمونه سبحانه وتعالى نمنا عرفو أمبا في أمبا أكوا يوانغاليا أسيما فرأى منهم القوي كونا كتك في أمبا كنا مجينا ننقوف كل كل أنا ننقوف كتوشا كل كل ومنهم الضعيف نميونغوني ماو كنا مطو ضعيف كبيسا كيوم بكي ضعيف كبيسا ومنهم الغني كنا منجين وكواس متاجيري وانا مالي. ومنهم الفقير كنا مسكيني وسكوانا كيتو. وأن الناس يحدث بينهم تجاوز وتعد على بعضهم البعض. أسيما نفيل فيل وطاونا سنجين هزوكا كتياواتو كفوكيانا ميباك. هيو أكنفوكيا ميباك هيو na huyu akamvukia mipaka huyu, bali wakaanza kudhuriana au pengine ikawa sababu ya moja kukosekana. Hawa viumbe ambao Mwenyezi Mungu amewaumba wenye sifa kama hizo, huenda wakavukiana mipaka, huenda mwingine akamuonesha nguvu mwenzake akamdhulumu akamuumiza. Na kuna wengine madhaifa ambao hawezi kuingia wakaingia katika mvutano huo. فيقول أكسما فتفكرت في هذا الخلق كفكريا في يومها ومن يزمه سبحانه وتعالى فعلمت أنه لا بد نكجوا يقوم بها بنابودي نلازم إبتكان أن يكون هناك يوم يقتص فيه من الظالم لازم إبتكان سيكو موجة كتكما سيكو. Katika siku hiyo lazima alipizwe kisasi dhalimu. Madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba viumbe kwa tabia kama hizo, na wavukiana mipaka na wanatafutiana uwezo na nguvu, lazima kupatikane mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyojengwa kwa adilifu itakayo kutatua tofauti ya watu wawili hawa na kwa hukumu nani aliyekuwa dhalimu na nani aliyedhulumu. Hilo ni jambo liko tusiwe na shaka. Fayuqalu lidhalim taakhar wa yuqalu lilmadhlum taqaddam. Dhalim ataambia tu ngoja mwanzo, wewe bwana elekea nenda peponi, madhulum lakini wewe kaa hapo, wewe una kesi kubwa sana. Haya anayozungumza na kufikiria nani? Amr bin As. Asema wa yukhadhu fihi min alqawi, siku hiyo itatukuliwa haki kutokamana na mwenye nguvu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apewe ule mnyonge. Ni lazima. Wa yukhadhu fihi min manjara au taadda ala ghairi, na siku hiyo haki itatukuliwa kutokamana na yule dhalimu anayewavukia watu mipaka wasokuwa watu ambao kwamba si yeye anawavukia mipaka, lazima naye huyu pia atalipa haki za watu na Mwenyezi Mungu atampokonya atampa. Jua akhi al-aziz, tukiondoka sirat sisi, tukiondoka katika mawqiful qiyam, tutavuka sirat, na sirat imetandazwa juu ya moto wa Jahannam. Na tutakapovuka pale tutakuwa tuna kiu sana, kiu sana. Na tunapovuka pale kuna kantaratul madhalim, kuna bridge nyingine ya kila moja kurudisha dhulma alizodhulumu. Lazima huvuki madamu wewe umemdhulumu mwanadamu, ukamvukia mipaka mwanadamu, ukasahau utendakazi wa Mwenyezi Mungu na nguvu zake, ukajiona kwamba wewe una fursa fulani, waweza ukamzulia mtu uongo, waweza ukamtia mtu chuki, au ukawatukua watu fulani, ukawaviringa na mtu fulani kwamba mtu fulani huyu na huyu, kwa sababu duniani hufanywa lolote, ujue kwamba hutovuka, ni lazima ulipe, ni lazima ulipe. Duniani hapa hakuna kufungwa wala hakuna chochote, wewe tumia nguvu zako na vifua vyako tu na maarifa yako, lakini huvuki katika kantaratul madhalim. Lazima urudishe kila ulichokidhulumu duniani, ule ulimonesha kifua, ule ulimnyang'anya, ule ulijifanya tuseme njanja kwake yeye, basi lazima haki za waja zirudi. Licha binadamu kwa binadamu kumvukia mipaka, hata hayawani pia, hayawani atakuja sambia, Allah, mimi alikuwa sikuwa na pembe, huyu alikuwa na pembe, amenitonga huyu. Ambia ampe pembe, akutonge na wewe. Hata hayawani. Sasa ikiwa hayawani hali yake itakuwa ni hivyo, wewe dhalimu wewe, takana lazima ufikirie. Kwa sababu kuna siku moja, lazima utarudisha haki za watu. Na haki za watu si lazima kuwa ni pesa tu. Haki za watu si pesa peke yake. Hata sharaf na heshima ya watu. Unapojitokeza wewe kumvundia mtu heshima kwa ujanja wako ulivyojionyesha wewe mwenyewe na akili yako potofu, ukaona kwamba wallahi mimi naweza, kumbe naweza kufanya jambo fulani, nimeweza na nimefanya, usidhanie kwamba utabaki katika uwezo huu na fikra hiyo. Ni lazima utafika sehemu ambayo kwamba haya uliokuwa nayo yote yataparuka, itakuruka. Takuwa huna tena ule ujanja na akili nyingi, na ule upotofu utapotea kabisa. Kwa hivyo lazima mtu yote atakayemvungia, atakayemvukia mwenzake mipaka hapa duniani, kumtusi, kumvundia heshima, kumbandika jambo hana, kumdharau mtu, kujiona wewe ni mkubwa sana, unakifua miraba minne, wale wengine ni mbuzi tu, au wengine hawana maana tu, wallahi siku hiyo utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utalipwa. Ujue hilo. Yaani manake annahu laysa min al-hikma. Si katika hikma an yakuna al-wad'u ala hadhihi sifa. Kuwa hali katika sifa hii. Yaani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaumba watu tu hivi hivi. Lazima kuwepo kuna siku moja hakuna awezaye kudhulumu, na aliyedhulumiwa atapata haki yake. Aliyedhulumu atapata, aliyedhulumiwa atapata haki yake. Sasa wasema namutu wa nahya, tukae katika hii hali tusi, tutakufa na tutafufuliwa. Wama yuhlikuna illa dah, hatuangamizwi na ila dunia tu. Dunia ndio atuangamiza, hakuna kitu kingine. Mimi sisi tunakufa kwa sababu ya dunia tu, haitutaki, si Mungu wala chochote. Hao ni dhahiria wanaoamini kwamba mwanadamu basi hufika, huonekana tu yuko, na muda ukitanabaye huona kwamba hayuko tena basi. Na hii ilikuwa ni akida potofu sana kabla ya Uislamu, kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu kama hawa walikutwa. Kwa hivyo labuda an yakuna hunaka yaumun, lazima kupatikane siku moja, ni lazima ipatikane siku moja. Au hunaka waqtun, au ipatikane wakati. Yuhasabu fihi nnasu, watu watafanyiwa hisabu. Ma badara minhu min amalin, amali yoyote iliyotokamana na wao, matendo yoyote waliyofanya, njama yoyote waliyofanya unra, ni lazima wataoneshwa siku hiyo. Wanadamu hupatwa na ghafla, na hupatwa na sampuli fulani ya kutargani, kibri, akawa atapanga mambo aona kwa Mungu hamuoni, anazua urongo aona Mungu hamuoni, hamsikii Mungu. Kwa hivyo ujue kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuwakusikia. Kwa hivyo yukhadhu fihi min adh-dhalim, dhalim atalipizwa kisasi siku hiyo. Wa yukhadhu fihi min al-jar, yule dhalimu vile siku hiyo atalipwa pia kwa yule aliyemdhulumu. Wa yukhadhu fihi min al-qawi, mwenye nguvu atapokonywa haki ya wenzake. Wa yukhadhu fihi mimman ta'adda ala ghairi, tatukuliwa haki ya yule alomvukia mtu mwingine mipaka pasi na haki yoyote. Fakana tafkiruhu fi hadhihi alqadhiya ala hadha almanhaj sababa fi islami, ikawa kule kufikiria kwake mawazo kama haya Amr bin As radhiyallahu anhu, ikawa ndio njia na sababu ya kusilimu kwake Amr bin As radhiyallahu anhu arda. Hivi ndivyo anavyotakikana mtu kuwa nayo. Wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ankupa akili, ankupa elimu, ankupa uwezo. Sasa ile elimu na uwezo uliopewa usitumie kinyume, lazima utumie kulingamana na matakwa ya yule aliyekupa ile elimu na uwezo na nguvu uliopewa. Lazima ujue Mwenyezi Mungu anipa nguvu, ataka nini kwangu, nguvu hii nifanyie kitu gani, ujanja huu nifanyie nini, elimu hii nitumie kwa njia gani. Ikiwa itakuwa hivyo, basi utakuwa umekosa. Huyu ni mtu tu amesi, kabla ya kuslimu alikuwa ana mawazo kama haya. Je, wasemaje aliyezaliwa katika Uislamu ambaye yeye anasoma Qur'ani, anasoma sunna ya mtume, asoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asoma tarehe ya watu wema, na akazunguka kawa haya yote aliyokuwa kiwaza na kufikiria Amr bin As mpaka ikampelekea awe ni Muislamu hakuwa nayo. Na hiyo Qur'ani anayosoma huyu bwana ndio Qur'ani iliyotajwa hili la kufa na kufufuliwa, akawa Amr bin As mwenye kufikiria akisema hapana, hapa pana jambo. Lakini wewe wasoma tu kama nyimbo tu, si ajabu kwa umehifadhi hasa, lakini kwa wewe kitu tu, lakini hamna kitu kinaitwa tadabbur, hakuna mazingatio katika ile elimu uliodao na ile Qur'ani uliohifadhi au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umehifadhi umesoma, huna mazingatio kama anavyosema Ibn Taymiyyah, la khaira fi qira'ati al-Qur'ani biduni tadabbur. Hakuna khairi mtu kusoma Qur'an, hakuna faida yote madamu mtu anapopitia ile aya hazingatii Mwenyezi Mungu asema nani, asema kitu gani, yuzungumza na kina nani, pengine mimi pia ni mmoja katika hao, kwa nini sijue maana ikiwa Mwenyezi Mungu anizungumza mimi, yuanizungumza kwa kitu gani na ataka nini kwangu mimi Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukajirudia ukawafikiria, wafikiria. Sasa huyu anaielewa Qur'ani, ni bora zaidi yeye awe ni mtu ambaye kwamba mwenye kufikiria na kuathirika na maana kama hii, asiwe kwamba anajua Qur'ani lakini anakuwa matendo yake matendo ya muhuni, hakuna maana yote. Ile Qur'ani huonekana anapokuwa msikitini, lakini akiwa barabarani yeye na muhuni yote kwa sababu moja tu, hakuna maana ya kuhifadhi ile Qur'ani wala kusomeshwa ile Qur'an, ilikuwa hakuna maana yote. Ikiwa Qur'an utaitumia kwa njia kama hii, na Qur'an hiyo itakuangamiza. Akhi al-Aziz, jaa fi tarjamati Amr bin As, imekuja katika kuelezewa maisha ya Amr bin As fil Isaba, katika kitabu kinachoitwa Isaba fi tamyizi sahaba ya Ibn Hajar rahimahullah. Taka wajua masuhaba wote, basi nunua kitabu hiki Al-Isaba fi tamyizi sahaba, ameandika Imam Ibn Hajar. Mimi alikuwa nakumbuka alikuwa ni volume 5, sijui sasa imeongezwa. Wa dhakara Zubair ibn Bakar, akataja katika kitabu hicho Zubair bin Bakar, jina la mtu sema anna rajulan qala li Amr, kuna mtu akaja akamwambia Amr bin As, ma abta bika anil islam, kitu gani Amr ilikufanya uchelewe kuslimu wewe, wa anta fi aqlika, na wewe ni mtu anayejulikana kwa akili njema, kwa hikma, kwa busara. Sasa lilokufanya wewe uchelewe ni lipi? Ni mtu huyo. Qala, sikia ukweli huo. Qala, kasema Amr bin As, inna kunna ma'a qaumin lahum alayna taqaddum. Sikia vizuri ya mana, sisi tulikuwa pamoja na watu waliokuwa wametutangulia, tulikuwa pamoja na watu ambao walotutangulia kwa nguvu, kwa elimu, kwa umri, kwa fikra, tulikuwa na watu kama hao. Wakanu mimman yuwari hulumahum alkhabal, lakini kwa bahati mbaya hikma zao na akili na busara walokuwa nao zimefinikwa na uharibifu na uovu. Zile akili hawakuweza kuzitumia kwa njia nzuri. Sasa hao watu walikuwa tuko pamoja nao ndio wanatuongoza sisi. Falamma bu'itha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alipotumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallama, fa ankaru alayhi, hao watu walikuwa kituongoza sisi walikuwa na akili na busara, lakini akili zao zikafunikwa na upotofu na uharibifu. Basi hao watu alipotumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa kwanza kusimama kwenye uso wake na kusema hatuamini hayo yaliokuja nao ni wao. Faludhna bihim, na sisi tukajiegemeza kwao, kwa sababu sisi hao ndio viongozi wetu, hatuna wengine wa kutuongoza sisi. Falamma dhahabu, walipoondoka wakafa wale jamaa viongozi wale wapotofu walipokufa, wasara al-amru ilaina, uongozi ukawa wetu sisi. Sasa tuna uhuru, tuna akili ya kuweza kufikiria. Nadharna wa tadabbarna, tuliangalia na kufikiria sasa na kuzingatia. Fa idha haqqun bayyinun fa waqa'a fi qalbi al-islam, mara nikaona haki kwa wazi kabisa, mara ikaingia mapenzi ya Uislamu katika nafsi yangu na nikaislimu. Ona sangine waweza ukapata mtu, pengine ni rafiki au pengine ni rika, mnatangamana katika sehemu fulani katika maisha yako, akakugeuza akakupeleka pale pabaya. Bali waweza kuwa yeye ni mkubwa na mbinu zaidi yako wewe, ukaona kwamba huko kukufata huyo bwana katika zile mbuni zake za urongo, basi nitafanya yeye awe mjanja aende naye. Faarafat Quraysh dhalika, wa Quraysh walijua mimi nimechelewa, kwa sababu kwa nimenaswa na mabonyenye hapa, wakanifinika macho, sikuweza kujua haki na kufahamu haki, na wakajua sababu kuchelewa kwangu ni hilo. Min ibtai ma kuntu asra'u fihi min auni biqalbi, kitu ambacho kwamba alikuwa ni haraka sana mimi nikimbilie kwa ni msaada kwangu mimi, basi nimechelewesha, sikuchelewesha sipokuwa kwa hilo. Fabaathu ilayhi fatan minhum, akamtuma kijana sasa, nenda kwa Amr bin As, muulize, wewe ni mtu una busara, una akili njema, kwa nini unchelewa wewe? Fanadhara ni fi dhalika, kanijadili sana mimi, asema ule kijana. Fakultu, nikamwambia ule bwana, unshiduka Allah rabbaka wa rabba man qablaka wa rabba man ba'daka, na kuapia kwa Mola wako, Mola waliokuwa kabla yako na Mola watakaokuwa baada yako. Anahnu ahda am Faris wa Rum, sisi Waislamu sisi ni waongofu kuliko Faris na Rum, au Faris na Rum ni waongofu kuliko sisi? Aulizwa, kala nahnu ahda. Amr ibn As akajibu, sisi waongofu. Qultu fa nahnu awsa'u aishan am hum, hawa Mafaris na Warum Allah kawakunjulia katika maisha zaidi yetu sisi, au sisi tumekunjuliwa riziki kuliko wao? Akasema hum, wao Mwenyezi Mungu amewakunjulia riziki kuliko sisi. Qultu, nikamwambia sema Amr bin As, fama yanfa'una fadluna alayhim, sasa fadhila yetu sisi kwa ni bora kwa shinda wao inatufaa nini? In lam yakun lana fadlun illa fi dunya, tukiwa sisi hatuna fadhila juu isipokuwa duniani tu ndio tunawafadhi, tumewapita hawa jamaa, fadhila yetu ina maana gani? Wa hum a'zamu minna fiha amran fi kulli shay, na wao wametushinda katika dunia hii kwa kila kitu. Sasa nini faida yetu sisi, ubora wetu sisi kulingamana na hao ni ipi? Waqad waqa'a fi nafsi, wallahi sema imeingia katika nafsi yangu, anna alladhi yaquluhu Muhammadun, yale anayosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha, min anna alba'tha ba'da almaut, kwamba kuna kufufuliwa baada ya kufa, liyujza almuhsinu biihsanihi walmusiu biisaati haqqun, kwamba mwema atapewa wema na mwovu atalipwa kwa uovu wake, tena ni haki hiyo. Wala khaira fit tamadi fil batil, hapana khairi ya kujipiga kifua kuendelea na batil. Mtu huteleze akafanya makosa, lakini hapana maana mtu kama yule baada ya kueleweshwa kwamba hilo ni kosa aendelea sema kwa pana, mimi lile niloleona ni kwamba ndio haki, ni makosa. Maalumata haya utakwenda kupata pengine katika mustadrak ya Hakim, ametaja maneno kama haya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yadhkuru lana hadha al-amr, Allah subhanahu wa ta'ala anatutajia jambo hili la kufufuliwa. Sema afahasibtum annama khalaqnakum abatha, man yufakiru hadha takfir tafkir, nani anayifikiria fikra kama hizi za Amr bin As? Fayaatakidu an la hisaba, mara akazuka na imani ya kwamba hapana hisabu. Wa anna alkhalqa hadha khuliqu abathan wa hamala, kwamba viumbe wameumbwa hivi wametelekezwa kwa upuuzi. Fa innahu insanun jahil, huyu ni mwanadamu mjinga. Ha, la aqla inda, hana akili hata tembe huyu. Yansibu ila Allahi naqsa wal aiba, anajitokeza kuitegemezea Mwenyezi Mungu upungufu na aibu. Abadan, Allah subhanahu wa ta'ala hana jambo kama lile. Sasa akhi al-aziz, la budda mwanadamu yale mazuri anayofanya yake mwenyewe, wala haina maana kwamba ukifanya mazuri hukosei, wala hana maana kwamba yule mwenye kuteleza harudi nyuma. Lakini ukumbusha kitu kimoja tu akhi al-aziz, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala, ukitenda matendo mazuri na ukazungumza maneno mazuri, waifanyia nini nafsi yako? Waifanyia nafsi yako, humdhuru mtu yoyote. Utakapokengeuka mipaka ya Allah kwa ujauri wako au kwa ufahamu wako potofu au kwa sababu ya ghaira fulani ya kishetani au kwa sababu ya kuangalia yamini na shimali kuona hapa kuna watatu na hapa kuna watatu, lan ughlaba alyawma bilqilla, sishindwi leo kwa uchache. Kwa watu wanaviviwa kwa sababu hiyo, kaangalia kuliani kuna watu watatu, kushoteni watu mbele hamne mtu, umeona mtu mmoja tu. Hilo linamfanya aviviwe, aseme kama walivyosema masahaba radhiallahu anhum katika ghazwatu Tabuk, lan nughlaba alyawma biqilla, sisi hatushindwi leo kwa uchache. Halafu jambo lingine ambalo ni muhimu mwanadamu ataka ajue, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, iqra kitabak كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان كلا منادام اليوم ولا من يزمه سبحانه وتعالى جعل الله ما عمله من خير أو شر ملازما له. كلا كيتو ألجو كفانيا تا خير نا شر إتم لازم وإتم أنبات أي ما بوكي كبزا فلا يحاسب بعمل غيره. Hatofanyiwa hisabu kwa matendo ya mtu mwingine. Wala yuhasabu ghairahu bi amali, na mwingine hatopatilizwa kwa makosa yake. Wewe ukifanya madhambi yako mwenyewe, madhambi yako haifanyi mtu mwingine ateswe. Allah akasema tutamtolea kitabu mtu kama huyo siku ya kiyama, imeandikwa kitabu kama kile matendo yake atayona. Kitabu kimewekwa wazi kabisa, kimefunguliwa, yale yote aliyofanya imeandikwa pale. Ataambiwa iqra fayaqra, atasoma. Wa in lam yakun ya'rifu alqira'ata fi dunya, hata kama alikuwa hajui kusoma duniani atasoma. Ataambiwa takfika nafsaka alyawma muhsiyatan alayka amalak, yatosheleza nafsi yako kudhibitia matendo yako. Sasa hisabu wewe mwenyewe, jifanyie hisabu. Fata'rifu ma alaiha min jaza, ujue nafsi malipo yake itakayolipwa au mateso atakayeteswa. Hadha min a'zam al-'adl, hii ndio uadilifu mkubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu yafanya. Soma kitabu chako hiki mwenyewe, jifanyie hisabu mwenyewe, hakuna kuzidishiwa wala kupunguziwa. Uadilifu wa hali ya juu. Aambiwe mja an yuqala lil 'abdi hasib nafsak kafa bika hasiban 'alayk, hisabu, ifanyie hisabu nafsi yako, wajitosheleza mwenyewe kujifanyia hisabu katika nafsi yako, manadamu wewe. Kwa hivyo tusighurike sisi wanadamu, daima tunapokuwa tumepata fursa fulani katika maisha yetu, kaona kwa mwanadamu kama yule anaanza kuwa na kibri, anajifutua katika mshtamaa wa Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi katika suratul Isra, aya zote hizo, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah subhanahu wa ta'ala asema man ihtada fattaba'a tariqa alhaq, mwenye kuongoka baada ya kuona uongofu akafuata ndia haki, fa innama yaudu thawabu dhalika alayhi, hakika thawabu atakayopata kule kuongoka kwake itamrudia mwenyewe. Wa man hada, na mwenye kukengeuka, wataba tariqa albatili akafuata ndia batil, fa innama yaudu iqabuhu fa iqabu dhalika alayhi wahda, mateso ya hayo yatamrudia peke yake. Wala tahmilu nafsun mudhniba ithma nafsin mudhnibatin ukhra, haibebi nafsi yenye dhambi madhambi ya nafsi nyingine yenye dhambi. Wala taziru waziratun wizra ukhra, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaadhibu waja wake subhanahu wa ta'ala wala mtu yote mpaka awasimamishie hoja hata yabatha rasula biirsali rusuli wa inzali kutub, kwa sababu si hoja itakuwa vipi amtume mtume kama ni mwalimu na wateremshie vitabu mtume kama wale. Ni lazima haya yote yapatikane. Kwa hivyo kaa duniani, akhi aziz, uwe wewe ni msomi halafu ufanye uzembe katika usomi wako katika hii dunia, ukadhania kwamba hizi aya ambazo unazisoma kila siku zitakutetea katika bati. Usiwe namna hii, akhi aziz. Hizi aya ufikirie, uzingatie, upate maana ya kukuokoa. Waman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mtu yoyote ambaye kwamba amejifanya moyo wake umepofuka katika dunia hii, pamoja na kuona alama zote za kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, aona bahari, aona mbingu, aona ardhi, aona waja wa Mwenyezi Mungu kila sampuli, akawa mtu kama yule, falam yu'min bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, asiamini yale aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anafumba macho tu ajifanya kipofu. Fahuwa fil qiyamati ashaddu amma, huyu atakuwa siku ya kiyama kipofu kabisa, ule wa mwisho. An suluki tariqi aljanna, kuweza hata kupita njia peponi, kuelekea peponi hawezi tena. Wa adallu tariqan anil hidayah warashad, njia yake ni potofu kabisa kutokamana na kuongoka na kuelekea katika usawa. Kwa hivyo ikhwan al-izza, ni wajibu hasatan akiwa huyu sahaba radhiallahu anhu baada ya kuslimu yuwazungumza haya, kabla ya kuslimu anazungumza haya, je, baada ya kuslimu atakuwa namna gani? Zile aya anazozisoma, kama anavyosema kwamba Umar radhiallahu anhu kana waqafan inda alquran, akisikia aya ya Qur'an anasamia pale pale, akiwa ametukua hata upanga anaitupa, bora sikia ile aya ya Qur'an aifahamu tu. Hakadha kana asalafu salih yataamaluna ma alquran, hivi ndivyo watu wema walikuwa wakiamiliana na Qur'an. Lakini sisi twajibandika sola tape, hali ya kwamba twaona haki na twajua haki, na tukafanya tukazua mangine ambaye kwamba hata Mwenyezi Mungu hayaridhiri wa hayajui, na ukaenda kwa waja wa Mwenyezi Mungu ukawafahamisha jambo kama lile la batil kwamba hili ni sawa, na ukaishindikiza jambo kama lile kwa kiapo cha urongo. La yuakhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, puzi, wallahi haki ya Mungu, wallahi mrongo. Kimona mtu apenda kuapa sana, tahadhar naye mtu, hunaka shay'an yukhfihi, huwa kuna kitu yua finyanga, tahadhar naye mtu kama huyo, tahadhar naye. Kwa hivyo ni wajibu hizi zote tuzungumziwa, mimi na wewe ambao tuna elimu pene mbili, elimu yetu pene mbili. Mwanzo sikukosea adabu, mseme mimi mwenye elimu pene mbili, sije ukanipiga ngumi nde kule, hata mimi pia nimo jamaa kwenye jamaa ile kule kundi lile, humo basi tubtu ila Allah, basi kush humo bwana wewe. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyotakikana. Huyu sahaba radhiallahu anhu amefikia hadi hiyo, ndio ukaona Sheikh rahimahullah ametaja fi matla'il mas'ala, swali la kwanza lile akataja masala kama haya, anna Allaha khalaqana wa lam yakhluqna habatha wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula, ay anna Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa al khalq, nizmu alipoumba viumbe, lam yatrukum hamala, akuachilia hivi hivi tu mtu, basi na kazi nenda tu duniani kafanya fujo, sema utakalo, hakuna kamba itakao kufunga, lazim. Bal arsala ilayna rasulan, katutumilizia mitume alayhi salatu wasallam, falam yatrukum ila hukmi aqlihim, hakutuacha tujihukumu kwa akili zetu vile itakavyosema. Walam yakil nasa ila uqulim, hakuwaegemezia watu akili zao. Wala ila tafkiratihim, ولا كوفكرية فكرة زاو ولا إلى تصوراتهم ولا زيلة وازو وتقواز واوانيه. وإنما أرسل رسولا أول ما نزل الحكم على الأرض يزمو متومني زمتومي منزو كتم حكم الشريعة كتك أرض منزو ألمتوم آدم عليه السلام كان نبيا يوحى إليه آدم الكوى النبي الاتوى وحي. واستمر الحال على ذلك بعد آدم عليه السلام 10 قرون بعد آدم كون روكا يكاين لليه هيفيو قريب قرن كمي كما نبسيما عكرمة نابن عباس مصحابه ويدها حلاف ديو بادكو تمليزو نوح عليه الصلاة والسلام ديو يكاجا متتزو كما هاي زوانا دامو مشركيش الله سبحانه وتعالى. أسيما الطبري في تفسيري قوله تعالى كان الناس أمة واحدة وتلكوا أمة موجاتو فبعث الله النبيين من يزمون وكواتوما ميتوما مبشرين ونكوا بشريا ولي وتكوافات واو خيري نبيب ومنذرين ونكوا ونيا wale watakao kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzala ma'ahum al-kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha kitabu pamoja na mitume bil haqi kwa haki, liyahkuma baina an-nasi fi ma ikhtalafu fi, ili mitume kama hawa wawatanzue watu katika tofauti yao watakao tofautiana katika ardhi, kwenye ardhi. Asemaje? سمع عن عكرمة عن ابن عباس قال امي بوكيوا كتوكا عكرمة ابن ابي جهل نافل فيل ابن عباس اسما كان بين نوح وادم 10 قرون كوانزيا متومي ادم بكا كوجا نوح كلكو انا قرن 10 كان الناس بخير على التوحيد والاسلام كلهم على شريعة من الحق وتولقوا نفات شريعة حق فاختلفوا وكتفوتيان فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله كتمنيزا متومي ونكو بشرية وتكو وفات خيري نكو أونيا ولي وتكو قتا. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فيما اختلف فاختلف قراء يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وكتفوتيانا وات وكأنزا كغمبانا نكتفوتيان. ثم طرأ الشرك في الناس كيشا إكازوكا شرك كتياوات فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام يزموغا كمبريكا نوح عليه السلام والنبيين نمتومي بعد ياك صلوات الله وسلامه عليهم يجددون دعوة نبي الله آدم ونففوا أوبيا إلى خير نشريع لكجناو متومي آدم عليه الصلاة والسلام. وهذه اللي وين وتكان تسيوى ني وين يكسومي وفيسا يا وتويما كما هوا تكوهو كسيسي توابنبليزا نجاتو tuna mtu yenda mrama kama kwamba anahifadhi sura Al-Imran na mrama haa tuondoke hapa, tuondoke na mazingatio ya kwamba mtu huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa hikma na akili, lakini ikapatikana hali fulani akashindwa kuelewa ile haki pamoja na kuwa na busara na akili, kwa sababu kuzibwa na watu ambao ye awadhania fihim khaira, awadhania kwa ni watu wema, ni watu waliomtangulia kwa umri, ilmu, maarifa. Sasa anawadhania wema wale, sasa ikampelekea awe ni mwenye kuchelewa kupata uongofu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na baada ya kutanzuana na watu kama hao kwa njia nyepesi tu, kuna mtu atakuwa anaanza kujua haki na usawa na atakuwa anafuata ile haki. Mwenyezi Mungu atujalie wale ambao wanaosikia haki wakafuata نعم تقومها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.